sitting here thinking about the times I've known, different guises that I have known. All of the guys that I have met, you are the one man I can't forget. We had our times now, good and bad times. I can't forget them and I sure ain't gonna regret them, no, no. Remember Side Street, where we used to meet, making love, nobody but you and me, you and me. Champagne and wine, that's what you're gonna get. Champagne and wine. Oh, what is gonna be, just as long as you can see by me. I'm gonna be knocking, knocking at your door, yeah. I want the same love that I had before. I'm a woman now, full grown woman, y'all. You got me eating from the tip of your hand. I said, I don't mind eating, long as you feed me good loving, good old sympathy. Champagne and wine, that's what it's gonna be. Every day is gonna just be like Sunday. Every day is gonna be like Sunday. Every night you're gonna have a stars in the sky. Ooh, champagne and wine, yeah. I'm gonna give it to you. Ooh-wee, ooh-wee, champagne and wine. I really love you, baby. Really do need you, honey. Really, really love you, baby. Really do need you, honey. Sitting here thinking about the times I've grown, different guys I've known, all the guys I've met. You are the one that I can't forget. Champagne and wine, that's what you're giving to me, babe. Champagne, champagne and wine. Onze brandstof voor het komend uur. Champagne en wine, je hoorde Etta James. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de laatste late avond van 2019. We vullen het laatste uurtje van het jaar met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de historische trekschuit Den Eerste Snik. Nederlanders om in de gaten te houden. En robot Tessa, de handige huisgenoot. Tot aan het nieuwe jaar is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I'm in the sky tonight. There I can keep by your side, watching the whole world wind around and round. I'll be coming home next year. to the sun we shine. Gliding on wings we'll burn white. Everyone strapped in tight, we'll ride it out. I'll be coming home next year. Come on, get on, get on. Take it till life runs out. No one can find us now, living our heads underground. Into the night we glide, lighting the way we glide by. Catch me if I get too high. When I come down, I'll be coming home next year. I'm in the sky tonight. There watching the whole world wind around and round. I'll be coming home next year. Come on, get on. Take it till life runs out. No one can find us now, living our heads underground. Everything's all right up here. If I come down, I'll be coming home next year. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. New Year's resolution to write. We zitten midden in de oudejaarsavondmuziek. Camera Obscura hoorde je met New Year's Resolution. En daarvoor de Foo Fighters en Next Year. We gaan naar ons eerste onderwerp. Met het leggen van de kiel in mei gaf wethouder Corine Bronsveld het startsein voor de bouw van de historische trekschuit Den Eerste Snik in Maassluis. Het En Toen hoort u van Herman de Bruin. De Snik, wat is de Snik ook weer precies? Was dat niet een schip dat zou kunnen drijven of het al drijft? Dat is de vraag die ik ga stellen aan Frank Baart. Hij is aan de telefoon en voorzitter van de Stichting Historische Werf Zorg en Vlijt. Frank, welkom. Dankjewel. Even terug naar de geschiedenis. De Snik, jullie waren daarmee bezig om een oud schip weer opnieuw tot leven te wekken. Ja, dat heeft alles te maken met het herstel en het terug in orde brengen van de oorspronkelijke trekvaartroutes. Mm-hmm. En dat waren dan trekschuiten en voor passagiersvervoer met name. In het begin voor vrachtvervoer, maar daarna passagiersvervoer kwam daarbij. En die werden dan door een paard getrokken. En dat was eigenlijk in de Gouden Eeuw noemde men dat nu. De Intercity van de Gouden Eeuw. Ja, dat was de luxe wijze van passagiersvervoer. Ja, precies. Dat was nieuw en dat was toen de Intercity inderdaad. Die willen jullie weer terugbrengen. Waarom willen jullie dat eigenlijk? Nou, omdat hier dus al een paar jaar in samenwerking met... Eigenlijk is dat in alle provincies in Nederland, tenminste Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland... Is men bezig met het herstel van de oorspronkelijke trekvaartroutes. Ja. En dus de jaagpaden langs de diverse rivieren, kanalen en vlieten worden daar waar mogelijk hersteld. En de oude overblijfselen van zo'n trekvaartroute, zoals een overtoom, als je die schepen dan van de ene vliet in de andere vliet, dat ging dan over een soort rolpalensysteem. Ja, ja. En de rolpalen voor de hoeken, dat wordt allemaal in ere hersteld. Er zijn heel veel mensen aan bezig. En toen dacht je, nou ja, dan kan je zo'n ijzeren schip eroverheen laten varen, maar het is veel leuker om zo'n echte ouderwetse trekschuit te hebben. Ja. Een ijzeren snik, dat is natuurlijk eigenlijk grote nep. Hè? Ze werden alleen maar uit hout gebouwd en dan eind 1600, begin 1700 waren er hier wat scheepswerfjes in Maassluis. En met name die van ene meneer Leendert Hogendam. En die heeft daar tussen eind 1600 en 1740 in die periode 19 van die trekschuiten hier op het Schanseiland gebouwd. En daar hebben we alle informatie van gevonden. Ja, zijn jullie met de 20ste bezig, maar wel een paar eeuwen later. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Het is de 20ste. En daar is, het hele verhaal is bekend. 15 mei jongstleden heeft de kiellegging plaatsgevonden. Mm-hmm. Voor de herbouw van een museaal verantwoord authentiek schip. We hebben daar alle medewerking en ook de museale backing-up. En zijn we trots op van het Maritiem Museum Rotterdam. Via het Rijksmuseum, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ja. En daar zijn alle oude informaties en aantekeningen gevonden hoe zo'n schuit er ongeveer uitgezien moet hebben. Dus hij wordt echt authentiek. Hij wordt echt authentiek. Ja. Hoe ver zijn we nu? We zijn ver voor op het schema. Oké. Okay. Denken we. Want we hebben vorige week een heugelijk meetmoment. Dat wordt dan even technisch. Maar dan zijn de hulpspanten worden op dit moment vervangen door de definitieve spanten. Mm-hmm. 10 centimeter dik, 200 jaar oud eikenhout uit Denemarken waar de hele schuit van gebouwd wordt. Mm. En dat is het moment dat als die spanten erin staan, dan kun je zeggen, dan zijn wij drijfwaardig en is het casco klaar. Kijk, dan zou die kunnen drijven. Dan kan die drijven. Dat was de eerste vraag namelijk. Maar dat gaat nog even gebeuren. Maar die mensen die daar werken met authentieke ambachten, hè? Ja, oude ambachten dus. Ja, ja, dus ja, die leren daar ook nog wat bij. Want hout kromtrekken en zo, we gaan er niet helemaal technisch op in hoor, maar hout kromtrekken, dat is een heel karwei. Ja, ik zou de luisteraars adviseren, gewoon kijk even naar website. Het is heel makkelijk, of kom kijken. Maar de website www.historischewerf.nl, heel makkelijk te onthouden, achter elkaar zo.nl. En dan kom je automatisch bij Zorg en Vlijt. Ja. En daar zie je de ontwikkelingen tot en met vandaag, zeg maar, waar we zijn. En, Dus het gaat helemaal goed komen. Ja, en als je op bezoek wil, dan kan dat op donderdag, vrijdag, zaterdag. Zei je zo straks even een tussenzin? Nee. Woensdag, donderdag en vrijdag. Woensdag, donderdag, vrijdag, dan kan je daar terecht. Maar dat staat ook dan op de website. Dan zijn wij publiekelijk geopend. Ja. Frank Baert, voorzitter van de Stichting Historisch Werf Zorg en Vlijt. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Als het aan je enthousiasme ligt, zal dat wel lukken allemaal. Dank voor het enthousiaste verhaal. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. December and the moon is nearly full, and the front door pulls a draft in every time it opens wide, and you are telling me a story from another time and life. And the waitress brings our order, and we're tucked in mighty close. And I feel like we belong among the living and these ghosts. And I know that I'm dreaming as I memorize each part. In the telling lies a reverie, in the details lie the heart. Like the folds of summer dresses, like the scent upon my wrist, like the way you played guitar, like a boxer punches with his fist. And taken or just lost to me, it's better now to say, I dwell in possibility on New Year's Day. It's a jukebox or a bandstand, and we're on another round. And the night's just getting started, or the night's just winding down. And your stories are not clouded yet by the ale or by the gin. They just make me feel as if I've known you all my life again. Like the folds of summer dresses, the scent upon my wrist, like the way you played guitar, like a boxer punches with his fist. And taken or just lost to me, it's better now to say, I dwell in possibility on New Year's Day. What it looked like when we started walking home. The night sky bleached to silver against the city's bones. In dreams or in our waking, it's just enough to say, love and grace and endless flowers be ours on New Year's Day. And the folds of summer dresses and the bangles on my wrist, play, play guitar like a boxer punches with his fist. And taken or just lost to us, it's better now to say, we dwell in possibility on New Year's Day. Mary Chapin Carpenter en New Year's Day. En daarvoor Les Innocents en Saint-Sylvestre. Frans voor Oudejaarsavond. Zometeen Nederlanders om in de gaten te houden. Dit is De Late Avond. I see my own reflection in the window. I hear the people carrying on below. I know the one I love is out there somewhere. To me, that somewhere's not that far to go. Every year I make my resolution to find my love and make her all my own. but it looks like she decided not to show again. And I'll be singing Auld Lang Syne alone. People grow accustomed to their lifestyle. It's easier to settle in your way. I wish that I had someone to get used to settle down until my dying day. Nothing new for a new year for me. Nothing new for a new year for me. All I wanted was an angel that I don't expect to see. Nothing new for New Year for me. Well, it don't mean nothing if you're crying all the time and there's no one there to see your tears. And it don't mean nothing if you're passing up your prime, and I've been passing mine for years. And so my reflection in the window, I'll raise my glass and make a toast to you. I've never known a man to be heartbroken by someone that he never even knew. Nothing new for New Year for me. Nothing new for New Year for me. All I wanted was an angel that I don't expect to see. Nothing new for New Year for me. In het nieuwe jaar blijft het allemaal bij het oude. Nothing New for New Year van Harry Connick en George Jones. Ondernemen is zijn hobby. Hij is 16 jaar oud en hij zit nog op school. En hij wil van betekenis zijn voor bedrijven en mensen. Herman de Bruin praat met Jort Verhagen. Er zijn veel Nederlanders om die in de gaten te houden. Eén daarvan is aan de telefoon Jort Verhagen. Jort, welkom. Dankjewel. Je bent scholier. Ik zal maar gelijk zeggen, dat is niet zo erg goed te horen voor de luisteraar misschien. Je bent 16 jaar en je zit nog gewoon op school, hè? Klopt. Maar ja, ik ben op school, in de vijfde klas van het gymnasium. Ja, maar daarnaast doe je zoveel dingen dat ik er zelf moe van werd om het allemaal te lezen. Oh, dat klinkt niet goed. Dat je er dat is niet erg, want dan weet je dat mensen heel veel doen. Die school is niet jouw favoriete plek, hè? Nou ja, ik doe in ieder geval iets lievers dan in de klas zitten, inderdaad. Ja. Dus ik onderneem namelijk heel erg graag. Ondernemen vind ik leuk. Dat is mijn passie, dat is mijn hobby en dat is waar ik energie uit haal. Maar als 16-jarigen gaan ondernemen, dan denk je, daar moet je toch een beetje achtergrond mee hebben wat je dan moet doen? Of heb je dat al heel jong geleerd? Ja, nou, ik ben al een tijdje bezig met ondernemen. Ik ben begonnen overigens met het organiseren van evenementen, met rolstoel tennistoernooien. En daar heb ik al heel veel van geleerd van hoe het nou is om iets te runnen. Nou ja, in dat geval een evenement. Ja. En heb ik geleerd om sponsors te zoeken, om te netwerken. En dat netwerken, dat was eigenlijk ook het eerste raakvlak dat ik had met ondernemen. Want ja, een belangrijke component bij ondernemen is ook netwerken. Dus zo ben ik daar langzaam ingerold en heb ik op mijn 13e mijn eigen bedrijf gestart. Dat heet Approved by Young Adults. En dat hoe heet dat? Nog een keer? Approved by Young Adults. Ja. Dus goedgekeurd door jongeren. Ja. En dat ben ik gestart vanuit de visie dat heel veel bedrijven over jongeren praten en beslissingen nemen voor jongeren, maar meestal niet met jongeren in gesprek gaan. Nou, en ik dacht van, daar moet verandering in komen. En ben ik voor mijzelf gaan verhuren als consultant aan bepaalde bedrijven, voor lokale ondernemers, maar ook voor wat grotere bedrijven. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En nu ben ik dat langzaam aan het uitbreiden naar een groter doel eigenlijk. En dat is om meerdere jongeren om de tafel te zetten bij bedrijven. Dus voorheen was het vooral ik. Maar nu wil ik echt jongeren uit mijn klas of jongeren op andere scholen, vanuit mijn tennisvereniging. Ja. Van de hele doelgroep wil ik om de tafel zetten met directieteams, met CEO's, met raden van bestuur, met de overheid. Om dat contact tussen jong en oud te realiseren. Want wij kunnen van ouderen leren, maar zij ook van ons. Je bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Je gaat bedrijven benaderen, je moet een netwerk opbouwen. Maar dat heb je in de sociale media natuurlijk helemaal voor elkaar als jongere. Ja. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Waar sta jij over 5 jaar? Ben je 21 namelijk. Goh, dat is al wel weer wel heel veel ouder. Ja, 5 jaar... Wat ik dan ontzettend gaaf zou vinden is dat het gewoon meer dan normaal is om met een hofnar, dat is dan onze benaming voor de jongeren die wij verhuren, dat gewoon normaal is dat die met zaken meepraat dat ook over jongeren gaat. Want het is gewoon ontzettend onlogisch nu dat als je een doelgroep hebt voor jongeren, dus als jij een product of een dienstverlening aan jongeren wil verkopen, dat je niet met hen in gesprek gaat. Want jij wilt hen begrijpen en dat kan je alleen maar doen door met ze te praten. Maar ook een ander voorbeeld, bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, die heeft het onderwijssysteem ontwikkeld. Maar wie weet er nou beter dan om wat werkt voor jongeren, zeg maar. De leerlingen zelf. Ja, de leerlingen zelf. Ja. Heb je een soort zendingsdrang dan? Dat je mensen de boodschap wil overbrengen en ik denk dat je dat heel erg hebt. Ja, dat is zeker een groot eigenschap hiervan. Ik wil niet zeggen dat het per se een drang is, maar ik ben wel van mening dat het gewoon, ik wil wel heel erg graag dat ze het begrijpen. Mm-hmm. Want het is hartstikke logisch dat wij van de ouderen kunnen leren, want dat zie je op school. Wij leren van onze docenten. Ik leer van oudere ondernemers die allemaal ervaring hebben. Dat is ook logisch dat wij daarvan kunnen leren. Maar ik wil ook dat zij begrijpen dat wij echt op een andere manier nu denken, omdat wij in een ander tijdperk zijn geboren met andere mogelijkheden. Met internet, met YouTube, met games. Ja. Daar waar wij ook ontzettend veel van leren. Want heel veel volwassenen die denken ook dat wij onze tijd verspillen met bijvoorbeeld games doen of YouTube kijken. Maar dat is juist waar wij ook heel veel van leren. Ja. Daar doen wij onze kennis ook nu mee op. En daardoor weten wij soms dingen waarvan volwassenen denken, ja, maar hoe weet je dat in godsnaam? Ja, YouTube. Hoe kunnen ze jou bereiken? Want jij zegt, ik zit op alle sociale media. Dus LinkedIn sowieso. Ja. LinkedIn, gewoon Jort Verhagen. En dan kun je mij zeker vinden. En daarnaast zit ik ook op Instagram en al dat soort social media. Precies. Je kan me ook gewoon een belletje geven. Ja, maar als ze jouw naam intoetsen, dan komen ze een heel eind verder, denk ik. Ja, zeker. Even Jort is met een T en zonder N aan het eind, hè? Ja. Verrassend dat een scholier van 16 dat allemaal doet. Maar dat komt dat ik ook al wat ouder ben. En ik denk, hey, kan dat allemaal? Ja, dat kan dus. Dankjewel in ieder geval voor deze informatie. En heel veel succes met het vervolg. En we spreken je vast over een paar jaar weer. En waar je dan zit. Nou, ik ben benieuwd. Maar super, lijkt me leuk. Ik denk dat je nog veel verder gekomen bent. Dat lijkt me tenminste wel. Heel veel succes. En nogmaals dank. Tonight the apple falls in time. We'll sing along with Auld Lang Syne and throw confetti high up into space. Tomorrow morning when we wake, this town will be a different place. And the past will wash away like coffee stains. We could be kings of the world, on top of the nation. It's a celebration of the moments to come. The city's on fire, we're holding up lighters, raising them higher, and we've only begun. We could be kings of the world, on top of begun. The city's on fire. We're holding them lighters, raising them higher, and we've only begun. Oh, oh, oh. Like New Year's Day, take me all the way. Kill you in the say. Yeah. My hand breaks. Take my hand. Wide awake. With arms wide open, catch your breath, walk this way, no regrets, on New Year's Day, morning breaks, kings of the world, take my hand, top of the nation, wide awake, with arms wide open, catch your breath, cities on fire, walk this way, holding up lighters, no raising them high. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. My dear acquaintance, it's so good to know you. For strength of your hand that is loving and giving. Happy New Year, with love overflowing, with joy in our hearts for the blessed New Year. Raise your glass and we'll have a cheer for us all who are gathered here. And a happy New Year to all that is living, to all that is gentle, kind, and forgiving. Raise your glass and we'll have a cheer, my dear acquaintance, a happy New Year. Grow fonder and fonder. Hail to those who we hold so dear, and hail to those who are gathered here. And a happy New Year to all that is living, to all that is gentle, young, and forgiving. Raise your glass and we'll have a cheer, my dear acquaintance, a happy New Year. Happy New Year. Regina Spektor was dat, een My Dear Acquaintance. En daarvoor a cappella van de Pentatonics in New Year's Day. Tessa is een sociale robot, een handige huisgenoot die goed is voor iedereen. Herman de Bruin. We praten over de huishoudelijke zorg van Aafje en die gaat naar Schiedam en ook naar andere waterweggemeenten binnenkort. Aisling van den Elshout is hier in de studio en Richard van der Bijl. Welkom allebei. Dank u wel. Huishoudelijke zorg doen jullie, maar jullie zijn heel innovatief, want jullie werken ook met de moderne technieken, zeg maar. Een robot? Ja, dat klopt. Ja, wij werken met een klein robotje, Tessa. Eigenlijk vermijden we het woord robot liever, want het is eigenlijk, noemen we het een bloempotje. Of een beetje afstandelijk is dat. Een robot klinkt zo koud. Maar ziet hij er ook koud als een bloempot uit? Hij ziet eruit als een bloempot met een hoedje. En hij is leuk aangekleed. Nee, het is echt een gezellig bloempotje met oogjes en lichtjes. Zodat je niet het gevoel hebt dat je naar techniek zit te kijken. Precies. Hij straalt wat warmte uit, ja. Ja. Wat is het nut daarvan, het voordeel? Wat doet hij? Nou, het is niet zomaar een bloempot. Wat hij doet, hè, je ziet mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Dat is overheidsbeleid. En wat wij in samenwerking met een ontwikkelaar uit Rotterdam, die heeft die bloempot ontworpen, hebben we gekeken. Hè, hoe kunnen we die nou inzetten om mensen langer thuis te laten wonen? En Tessa, ze kan herinneringen uitspreken. En dat is met name voor mensen die beginnend dementeren of geheugenverlies. Die kunnen via die bloempot kunnen ze toch langer zelfstandig thuis wonen. Dan denk je, nou, wat doet een bloempot daaraan? Ja, dat zit ik net te denken. Je hoeft ze geen water te geven, maar wat doet hij dan? Geen water te geven. Maar wat hij doet is bijvoorbeeld ochtends even uitspreken. Hè? Heb je al gegeten? Klinkt heel simpel. Oké. Maar en iemand kan daar ook antwoord op geven. En dat registreert hij. En dan kan de mantelzorger, familielid, dochter, zoon, die kan meekijken en zien van, oh, hè, heeft nog niet gegeten. Misschien moet ik daar even achteraan. Op dat moment of wordt het ook opgenomen dat je het later kan terugluisteren of dat niet? Je kunt daar op je telefoon of op je laptop kun je zien wat er geantwoord is, ja. Ja, dus het is een soort, bijna controlemiddel, maar de mensen zien het zelf misschien als een soort huisgenoot. Het is een soort geheugensteuntje, eigenlijk een kalendertje wat je helpt om langer thuis te wonen, ja. Ja. Dat hebben jullie niet zelf ontwikkeld, maar dat ga je wel gebruiken. Ja. Kunnen mensen dat gewoon aanvragen? Ja, net zoals de huishoudelijke hulp aangevraagd moet worden natuurlijk. Ja, het werkt iets anders. We zijn in Rotterdam, via een subsidie zijn we daar en ook samen met een landelijke kennisorganisatie aan het kijken hoe we die in kunnen zetten, want het kost geld. Ja. In Rotterdam kunnen we hem nu tijdelijk gratis aanbieden. En we willen eigenlijk kijken of we daar samen met de gemeente een bepaald model achter kunnen hangen, waardoor we hem goedkoper in kunnen zetten, omdat die mensen ook echt helpt. En zodat het structureel kan worden dat mensen die het echt nodig hebben daar echt iets aan hebben. Ja, dat is wel wat we hopen te gaan doen. Ja. En houden jullie dan in de gaten wie dat nodig heeft? Want daar zal er ook een soort criterium voor zijn. Ja, er zijn een aantal criteria voor. Dat is echt een kleine doelgroep eigenlijk. Dus echt de mensen die nog thuis wonen en lichtelijk dementeren, dingen vergeten. Ja. Want als dat te ver gaat, dan krijg je reacties. Hè? Mijn bloempot praat tegen me en dat moet je natuurlijk ook niet dan hebben. Dan wordt het onbegrepen dan. Ja. Het is ook echt voor de mensen die dat zelf willen of waarvan de familie wil dat Tessa in huis komt. Ja, het is niet zo dat Aafje zegt van, de huishoudelijke hulp, we stoppen de bloempot erin. Ja, nee, maar het is niet in plaats van. Nee, zeker niet. Mensen moeten dat zelf willen. Of mensen moeten er open voor staan. Familie moet ervoor openstaan. Ja. Moet zeggen, nou, dat lijkt me wel een goed hulpmiddel. Want het blijft een hulpmiddel natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk die mensen die soms hun medicijnen vergeten of hun kopje koffie laten staan. En Tessa helpt daarbij. Om dat eraan te herinneren. Tinybot Tessa zie ik hier staan. Tinybot Tessa. Tinybot Tessa, dat wordt een beetje een technische term. Dus als je het in een bloempot verpakt, dan ziet het er leuker uit. Ja. Ja. Heel innovatief, denk ik. Ja. En zijn jullie de enige die dat doen? Of zeg je nou, er is belangstelling? We zijn niet de enige, we zijn wel een van de eerste. Mm-hmm. Toen wij startten, waren er nog weinig mensen mee begonnen. Inmiddels, ze zijn ook al op televisie geweest en ze groeien hard, omdat mensen toch echt inzien dat, nou, dat die bloempot echt nuttig kan zijn. Ja, ja. Ja, het heeft zijn waarde dus al bewezen. Het heeft zijn waarde zeker bewezen, ja. Om over een robot te praten die mensen helpt die wat vergeten. Te vergeten om te eten bijvoorbeeld. Dat komt er allemaal bij. Allemaal nieuwe innovatieve ontwikkelingen die er zijn. Bij de zorginstelling Aafje. Aisling van den Elshout en Richard van der Bijl, dank voor het gesprek. En als het verder gaat, dan zien we jullie graag weer terug om verder over die robot te vertellen. Oh nee, mag ik een reel benoemen? De bloempot. Tessa. Tessa. Hartelijk dank. Don't look so sad. It's not so bad, you know. It's just another night. that's all it is. It's not the first, it's not the worst, you know. We've come through all the rest, we'll get through this. We've made mistakes, but we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them, and all our plans, who says they can't come true? Tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another Auld Lang Syne. But when we're through this New Year, you'll see we'll be just Barry Manilow blijft alles bij het oude. It's just another New Year's Eve, was dat. En dat was de laatste late avond van 2019. Volgend jaar is er weer een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren naar al die late avonden dit jaar. Dougie McLean heeft het laatste woord. Gelukkig nieuwjaar en proost. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of auld lang syne? For auld lang syne, dear, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of auld lang syne. We twa here on about the braes and pulled the gowans fine. But we've wandered many a weary fet since days of old lang syne. And we twa he paddled in the barn frae morning sun till dine. But seas between us braid he roared since days of old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of old lang syne.